dinlemiş bir çocuğum. Sabahın ışığında okşa saçlarımı. Beni kurtar, varsa eğer hala hatırım. Düşmek istemiyorum uçurumdan tanrım. Beni kurtar, varsa eğer şansım. Hiçbir kız senin kadar ısıtamaz kalbimi. İnancından dönmek istemedim, pişmanım tanrım. Gözlerimdeki hayat istediğim gibi değil. Bu zorlukları lütfen kolaylaştır tanrım. Bilmiyorum, bilinmez yollardayım. Kalbimin içindeki kötülükten sana sığınmadım. Bu yüzden gerçekten affet beni tanrım. Kirlendi o temiz çocuk, onu koruyamadım. Bilirsin zamanla masumiyet gider. Ama inanıyorum içimde hala bir yerlerde tanrım. Gerçekten kalmamıştı sabrım. Kestim bileklerimi ölmek için. Ne olur affet tanrım. Kendimde değildim zaten, kendim ben değildim. Düşünmedim yarını ve düşünmedim annemi. Ağlamıştı telefonda o gün. Onu üzdüğüm için gerçekten pişmanım tanrım. Bu devrin insanlarına ben alışamadım. Bu devrin insanları da zaten bana alışamadı. Sevemediler beni sanki lanetlenmişim gibi. Hiç kimsenin hayatında bir yer tutamadım. Birini senden çok sevdim, senden çok istedim. Belki de kaybettim her şeyi ve cenneti. Onu ellerimden aldın beni cezalandırmak için. Hatamın farkındayım, ne olur affet tanrım. Ona taptım ve ona inandım zamanında. Hatalarını görüp gözlerimi kapadım her anında. İzin verdim yalanlarına, izin verdim kandırmasına. Gerçekten pişmanım, lütfen affet tanrım. Yaptığı büyük hataydı ve bir aptallıktı biliyorum. Ama bilmiyordum aşkı o zamanlar fazla kaçırmıştım. Tüm bu paranoyalar onun gelişiyle başladı. Bu düşüncelerin ne olur artık at içimden tanrım. Artık uyumak istiyorum hiçbir sesi duymadan. Sessizce uyumak istiyorum uzanıp yatağımda. Gözlerimi açtığımda gülmek istiyorum artık. İnanmak istiyorum bir şeylerin varlığına. Sanki bir kafeste kaldım ve çıkamıyorum buradan. Bu kafesin anahtarları nerede söylesene tanrım. Çıkar artık beni buradan, nefes alamıyorum. Zihnimdeki düşünceler beni dağıttı gerçekten tanrım. Belki de öldüğümde çiçek olmayacak mezarımda. Belki de hiç kimse gelip olmayacak başucumda. Belki de oracıkta okunmayacak hiç dualar. Beni o mezarda yağmurların nasıl sulatır tanrım.